Boas tardes e benvidos un día máis este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Dúas oriñas de radio en galego e con música galega e con entrevistas e con novidades que nos chegan dende Galicia aquí a nosa redacción. En primeiro lugar, temos que dar a benvida a todos os componentes deste noso equipo. Armando Meucarón. Boas tardes, Xulio, e a audiencia. Nos controis técnicos, como a sempre, Mar Fort. Tamén temos que disculpar a non presencia da nosa compañeira Laura. Laura, que hoxe ten unha obriga persoal que cumplir, pero que, aínda que notemos a faltar, non por eso deixaremos de lembrala cariñosamente. Non? Exactamente. Falando de cariñosamente, falando de música, pois o que temos que facer, primeiro lugar, saudalos a todos con unha peza de música que se ten preparado o noso técnico, mentras intentamos conectar con Galicia, sí. Como a sempre, na primeira hora. Despois dademoslles distintos teléfonos e enderezos para que poidan contactar con nosco. Se nos quere mandar un saúdo a través do Facebook, poden nos mandar a Sempre en Galicia. Facebook, sempreengalicia.com. Ademais, pois, mediante o correo electrónico, mediante os teléfonos. Pero, bueno, primeiro música e, de seguida, conexión con Galicia. Exactamente. Vamos. Señora, señora do almortaja, señora do almortaja, oh miña linda rayana, virai costas a Castela, virai costas a Castela. Non queira ser castellana, señora, señora tu almortaja, señora tu almortaja, a vosa capela xeira, xeira cravo, xeira cravo, xeira rosa. Xeira cravo, xeira rosas, xeira flor da laranxeira. Peza de música ben a conto, posto que vamos a ir ali pertiño de Portugal. Entón, claro. Básicamente, damos lle ben vida precisamente a Xosé, coa señora do Almortao. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Desde fai unha semana ou dúas semanas que non temos o placer, non? Sí, benvido. Moitas gracias por atendernos e recibirnos aí nese... Que se pareceu a peza que eliximos para poder saudarte? Preciosa, preciosa, ¿verdad? Aún sí, cantando a Señora do Almorto. Sí. Bueno, hoxe te has preparado tamén como contertulio a unha das persoas que xa ten intervido na nosa emisora, na nosa emisión, pois, o presidente de Plavali, non? Efectivamente, porque por a actualidade que confiere este personaje neste momento, dado que mañá pues, se celebra un evento reivindicativo que xa habíamos anunciado a semana anterior, pero vamos, o día de chega mañá, non? Como un momento especial, contra esos atropellos que se cometen contra o mundo rural, non? Sí, sí. Pois a única forma hoxe en día de poder loitar contra eso é a través destes mecanismos asociacións que son as que realmente están loitando porque as instituciones oficiales pois non acaban de mollarse definitivamente contra estes abusos, non? Entonces damos ya ben vida ao noso contertulio, non? Pues sí, únicamente quería decir que como contrapunto a esta noticia de que mañá vamos a hacer una reivindicación, pues que tenemos una buena noticia que sale un iPhone un par de horas que salió de la Xunta de Galicia, que afecta al Parque de Xurés de una forma importante, ¿no? Que a autorización de cazar a cabra montés, ¿no? Ah. Que había, sí. Ahí, pues esto es un reclamo interesantísimo, ¿no? Porque para los cazadores sí. Nunca es la primera vez que se abre, ¿no? Efectivamente. Este año, ¿no? Efectivamente, e iso, pois, supoño que están feitos os estudios convenientes de conservación, de equilibrio ecolóxico, non de equilibrio da especie, e a rentabilidade para a zona, evidentemente, que sí que influye, porque é un dos elementos dos trofeos importantes da caza. Hai que ter en conta que esta serra, os elementos identificativos de toda a súa historia foi o da cabra montés, que era unha especie única no mundo que estaba aquí, non, subespecie da pirenaica, que era a capra pirenaica lusitánica. Extinguiuse no alá por 1890, pois deuse quando a chegada das escopetas como elemento de caza xa foron, ocasionaron pois, esa desaparición, extinción desa raza, desa especie. No ano, xa, como parque constituído, no ano 1998, creo que foi, pois 100 anos máis tarde, pois introduciuse a cabra pirenaica Victoria, que procede aí da Serra de Gredos de Ávila, que veo para o invernadoiro, e aí introduciuse aquí no Xerés, foi un éxito tremendo, non? O sea, a multiplicación desa especie foi espectacular, o sea, que inmediatamente se foron centenares o número de unidades que se repartiron por toda esta serra, e agora por fin do sello puntapé de saída pois de poñer pois 13 elementos, non, 13 exemplares para poder cazar pois durante uns cuantos meses, non. Ajá. Creo que vai de xaneiro a octubre, non. Ajá. Das esa posibilidad de cazarse a estes 13 que unha noticia interesante para a zona, vamos. Un contrapunto para o que vamos a comentar hoxe, non? Efectivamente, e aí é donde entra Lisardo, pois, nese tipo de abuso por parte da Xunta, en este caso, o que pues, deu a cara foi medio ambiente, non? Pois, pronunciando ese fatídico, non por non esperado, non, momento de declarar que a carretera, a estrada que vai, que unha autovía con Portugal, pois que se suspendía. Non sei, Lisardo é o que nos ten que dar o que vai en torno a este desaguisado. Moi ben, bueno, pois, boas tardes, Lisardo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder un minutinho conosco, que seguro que estades traballando para ese evento que mañán vades a realizar, non? Pues efectivamente, algo respecto de eso estamos traballando. Si estamos dando os últimos toques de todo, en cuanto a organización, a pequenos detalles, enviando os últimos mensaxes por aí, sí, estamos traballando, seguimos traballando nisso. Bueno, pois nada, aínda que se roubemos estes minutinhos, que oído que serán productivos para o feito de que, polo menos os nosos ointes e as persoas que nos siguen, saiban de ese traballo que está levando a cabo, non? Nada, non hai ningún problema. Dedicámosvos todos os minutos que sean necesarios e que fagan falta. Por eso non hai problema. Xosé, xa o temos aí o carón de nós. Pois nada, pois mañá habrá que estar por esas pilas e empezar que a organizar toda esa ingente cantidad de coches que van a acudir seguramente, que habrá que dar que se houbo dunha forma clara e contundente de que a Baixa Limia pois non acepta dunha forma cómoda estas noticias tan desagradables, non? Claro. Eso pretendemos, non? Digo, Lisardo. Efectivamente. Mañán a nosa comarca ten unha oportunidade magnífica de rebelarnos contra as políticas que son de todo menos a favor do medio rural e a favor da nosa comarca. Dan un paso para adiante, dan tres para atrás. Parece que para unha vez que deciden tomar algunhas medidas favorecéndonos, despois arrepíntense, veña, todo o que había feito, porque que ademais estaba feito, estaba o proxecto, estaba en marcha, había xa ocupación de terrenos, había terrenos pagados xa, todo eso lles pareceu moito, que non estábamos pedindo ni siquiera unha autovía ou unha autopista para baixo, estábamos pedindo unha mellora, que era o que se falaba, pois eso, hasta eso lle pareceu moito, e contra eso, mañan a Baixa Limia e a súa xente ten unha magnífica oportunidade de dizer que non estamos de acordo coas súas políticas. Ajá. Porque o disparate chega a tal punto que, como xa comentáramos, pues que en Verea, por exemplo, que foi o seto dunha concentración parcelaria e agora donde se contemplaba o trazado desta autovía, da variante de Verea, e agora os veciños encontrase que ten que devolver os cartos das expropiacións e ao mesmo tempo quedase sen os accesos porque se quedou fora do proxecto do proxecto que originaba esa concentración, e por lo tanto quedan cas terras aisladas e ademais fora de todo todo, algo increíble, non? De disparate. Algo que puxeron eles en marcha ademais, non? Ricardo. Efectivamente. Nas redes de estradas galegas, un dos eixos principales de comunicación da Galicia con Portugal, un dos tres era a nosa estrada, a U540, unha delas era Tui, a outra era pola fronteira de Chaves e a outra era esta. Nas outras, a primeira de Tui, a principal de Refaianos, hai unha autopista ali conectada. Recentemente fai ahora, non sei, debe haber 4 ou 5 anos, fixeron a autopista que conectaron ca Portuguesa, por Chaves, e agora faltaba esta. É dizer, dentro da súa rede que eles propios fixeron, pois, non está claro que aquí houve un arrepentimento de alguma maneira, parece que o dedicar de 13 millóns a mellorar unha estrada parecía moito, o punto que lo traeron volta para atrás. E como decía o señor Lamela, efectivamente, aí ten un encaixe difícil de ver como fan, porque aí en Verea 100 parcelas que deixan sin acceso, sin posibilidad de riego, nada. Aí, a ver como solucionan eso. Pero bueno, o grave está hacia aquí abaixo, as políticas, o fondo da cuestión, que eles non apostan por rural, a Xunta de Galicia, e menos pola nosa comarca, vamos. Vaya. Pode haber todo tipo de argumentos para decir que se equivocan, pero o caso é que a realidade é que, pues rematan a estrada a 20 metros, por así decir, do que en realidade podía ser máis productivo que chegarse a Portugal, non? Eso é como aquilo que cando se dice, la outra vaca máis no vello. E estos fan igual. De droga é un abuso total, tendo en conta pues, que nos asfixian desde o momento que se suspende este proxecto, non, que viña enlazado perfectamente con o proxecto inicial, un proxecto amplio. Ademais, teño constancia aquí de que en Touriño iba a Lobios a anunciar, cando era presidente de Touriño, pues, esta mellora con o objetivo de enlazar con Portugal, facer esta porta da Illa de Lindoso como unha das tres eixes fundamentales de penetración en Portugal desde Galicia, non? Uh-huh. Entonces, este proyecto, pois, desfaise neste momento, vai esmorecendo, vai se calando, os que estamos aquí percibimos perfectamente que nos estaban engañando, porque veñen aí, soltan un pouco de chapapote aí por a zona da Herdadiña, na carretera, fanse unha inversión de 100.000 euros ou unha cosa así parecida, con isto, vanse, bueno, xa está feito a mellora, non? Un pouco de ese sentido, e deixándonos abandonados totalmente. Bueno, eso... bueno, non ten explicación, pero que é fácil atoparse con esa explicación, bueno, con esa sí. Normativa ou polo menos esa definición que a Xunta ou a Administración querelle dar como resposta a esa zona, bueno, e a resposta dos pobladores desa zona vai a ser mañán, vai a ser contundente, creo. Ten que ser, debería ser contundente, aunque, claro, a población está moi disminuída, é moi embellecida, por lo tanto, a veces non quere meterse a tendencia a conservación, a non meterse en grandes aventuras, non, pero hai que ter en conta que nos afecta moito. Cando dicía que a población está embellecida e disminuída, eu creo que ese é un dos factores elementales que toman para a toma de decisión, que toda a población da Baixa Limia hoxe non é significativa electoralmente pos intereses da Xunta. Entonces, sí. Esas cartas prefiren nos levar a sitios donde non son necesarios, pero que realmente ali pois, poden venderlos dunha forma moito máis productiva pos intereses partidistas. Pois, sobre este caso, debíaselles dicir que cando xuraron o cargo, que din vou a ser presidente ou vou a ser para todos os galegos, dicirlle, pois a ver se é verdade que vai ser o teu presidente de todos os galegos. Sí, teña que haber algún grupo detrás, porque se electoralmente esa xente non é positiva para o seu goberno, pero é xente que está aí, e teñen o mismo direito cos outros, cos que viven ao lado de Santiago. No, pero ademais iso é deixar que non teña productividade a zona e que teña menos actividade, enche, non? Ben enchen a boca para dicir, estamos axudando a xente. Lizardo xa, amigo Pechado, nos comentaba de que precisamente a administración... Esa é unha zona menos poblada e entón, lóxicamente, ese producto votacional non o teñe e entonces, pois... Claro. Arrímanse claro. A eso, ¿verdad, Lizardo? Claro. Sí, sí, tal cual, eso é ese mismo. Aquí para eles isto non hai... Non existe. Non existe porque o non existir masa de votos ou estar en evidencia por la masa de votos que ten detrás. Claro. Para eles isto deixou de existir, está condenado a que, como decía Lamela antes, a Frasmo Monte, que está moi ben e todo demais, pero se ve que eles que isto sea un coto todo natural... donde o factor humano desaparezca para sempre. Con outra explicación non se pode encontrar, porque desde logo podíamos pensar que o momento económico non é o máis adecuado para faer esta mellora na estrada, podíamos pensar, podíamos aceptar todos, comprendelo, que bueno, que podemos esperar 2, 3, 4 anos o tempo que faga falta hasta que a situación mellore, pero non, aí de golpe por razo, pues pechar o tema, botar o carpetazo a todo, e adiós para sempre. No, aí o tema de que hai detrás é este, o tema de que nós non contamos para eles, non somos unha comarca deprimida, sí. Si non se invirte nela, porque apenas se está pedindo, son detalles do que tiñan que faer, porque aquí hai moitas cosas que faer e o potencial ten esta comarca, claro. Desde o punto de vista natural, como acabamos de ver, das cabras, desde o patrimonio histórico, xa tantas veces feito, ou se ha falado dele, todo demais, é dicir, condicións e que ten esta comarca, o que pasa é que aínda non, ou por lo menos esta xente que non está gobernando, pois decidiu apostar por isto, antes o contrario, pouco a pouco, deixala caer, deixala esmorecer, en fin, isto é algo que eles non, para eles non conta. Porque con a suspensión desta estrada, evidentemente, é un disparo hacia a línea de flotación tamén dese parque empresarial que estaba previsto aí por as Conchas, por unha zona que desenvolverá a zona. O sea, realmente é un esmorecimento radical hacia a pérdida de a población aquí. O sea, vamos ser unha naturaleza pois, donde o home deixa de pertenecer a esa propia naturaleza, e foi o que realmente a conservou e conseguimos es que isto fora un parque natural agora, non por o que fixeron agora desde que veu o parque, senón foi nombrado a través dos traballos dos habitantes de aquí e que agora pretenden que desaparezca de aquí. Claro. Cual é, así. Bueno, se houver algunha bodega perto, algunha cousa que tiver algo que ver coa Papa Victoria, seguro que se chegaría no instante, non? Aí sí. Sí, hombre, isto cada ano hai a foto de rigor de soltar un águila aí na Cruz do Coto, non? Sí. Venen aí con todos os coches, saca a foto, vais ao seu balneario, come unha comida desas frugales que sirven aí, non? Espectaculares, e de aí marcha. Se acabou a historia, todo o objetivo do Parque Natural parece que ao final consiste nisto, non? Sí, sí, cual veñen a Paparote cando se invitan e cando acaba a Paparote se quecen de todo. De todo. Vaya, por Dios. Bueno, pero mañana... Pues mañana temos pues eso, unha convocatoria seria, non? Que pode ser que... Porque é o único elemento, hai que ter en conta... Este decir, con certa tristeza, de que o único concello que se puxo realmente dunha forma firme en contra desta noticia foi o de Entrimo. E, curiosamente, é o único que non está do color dos que están na Xunta. Os demais, creo que lle toca calar. Vale. Algo ten que ver, entón, verdad, Lizardo? A afiliación ou o carné? Bueno, penso que sí, eso non hai dúda. É dizer, os alcaldes deben seus partidos, non se deben... bueno, pois o calar é fácil, o non reclamar tamén é fácil, hai que seguir con sinas de partido, e se o partido di que hai que estar calados, pois hai que estar calados. Claro. Pero bueno, eso que a única maneira de os castigar, pois é que non hai outra, é nas urnas. Bueno, eso igual que mañán tamén depende da xente, o castigo que lle queira dar, como queiran ver o problema. Sí. Que realmente non hai moito optimismo tamén de que sea moi castigada, pero bueno, como decía a nota de prensa que teño aquí diante de miña de Plavalle, dice que a esta anulación supón que deixará a todos os veciños nunha situación máis parecida a África desenvolvida que a outro lugar do terceiro mundo, que é un país da comunidade europea. Ese é un pouco o que nos toca bregar a partir de agora, non? Claro, é que o triste é eso. O triste é cando, se falamos de comunicacións, de vías, onde hoxe xa as comunicacións xa levan un nivel xa estratosférico, pois non, os pobriños de nós, pois seguimos reclamando que nos arranxen a estrada. Claro, pues pouco menos co que está pasando en África, que hai que empezar polo básico. O básico é, pues que é, pues fazer unha estrada. Bueno, efectivamente, nós cada vez nos estamos parecendo máis eso. Sí, sí. Tristemente. Porque non se pide nada do outro mundo, solamente se pide un medio de comunicación. Claro, unha mellora, é dizer, que claro, tampouco se pide nada do outro mundo, é unha mellora, é dizer, esta estrada, bueno, pois, nas súas partes, que ademais é unha cosa sinxela, que non é nada absolutamente fora de, non estamos pedindo aí unha autoestrada de 7 carriles, ni moito menos. É dizer, aí había 3 millóns de euros, principalmente para evitar, ou para faer a circunvalación de banda avería, para evitar os centros urbanos, bueno, os que viaxan na estrada, pois nin molesten os veciños daquela poboación, nin os da poboación molesten os coa na estrada, faer a estrada un pouco máis cómodo, o viaxe a Estorense máis cómodo, máis rápido, e sen menos riscos. Bueno, hai que ter paciencia, pero hai que reivindicarse, sí, verdade que bueno, pues non sei, animámonos a que teñades un grande éxito mañán, seguro que será, verdad, Xosé? Sí, eu creo que a partir das 11 da mañá, eu non sei se quere aclarar un pouco os horarios ou un pouco o recorrido aí, Lizardo, que... Sí, podemos poder aproveitar para dizer que seguiremos mañá ás 11 da mañá desde faremos o recorrido a marcha automobilística, a marcha lenta, faremos o percorrido da estrada que sería, comprendería toda esta segunda fase, que sería desde a fronteira da Magdalena hasta o enlace ca autopista, ca autovía, a primeira fase que le chamaron. Faremos todo o recorrido, seguiremos de aquí desde a Magdalena ás 11 da mañán, remataremos al día a entrada, ahí hay un espacio cómodo donde podremos aparcar los coches, el día ante la gasolinera de Casal do Bispo, y allí leeremos, claro, allí leerá un comunicado, lo que, bueno, pues todos los que quieran participar, pues allí están, estaremos. Uh-huh. A ver, en función también un poco, seguramente que también es un optimista, pienso que mañana va a ir a acudir bastante gente. En función de esto, pues seguramente tomaremos, ya seguiremos tomando medidas de presión, actuando para que los nuestros gobernantes, que supomos que son personas que, bueno, que también tienen sentidiño y también tienen que entender las cosas, ellos virán, entenderán a nuestra situación, le darán a vuelta a tortilla. Yo estoy completamente seguro de eso. O gallá, que teñan... Esperemos que a xuventude, que ven detrás, pois apoien un pouquiño, e xa sabemos que a poboación é embellecida, pero esperemos que a xuventude que haxa, que ten fora, que, pois que se achiguen aí. Sí. Vale. Sí, ademais isto, temos que partir tamén da base de que isto non interesa só a Baixa Limia, sino tamén a propia provincia, a propia cidade de Ourense, non? Claro. Pois é unha forma de acceder a un área natural como pode ser esta, un balneario, é unha zona, digamos, de un interese enorme, e eu creo que fortalecería un pouco o interés de todos, non? Esta estrada viña a mellorar un pouco todo, aparte de unha vía de comunicación fundamental para comunicar incluso desde Vigo para chegar a Ourense a forma máis rápida, pois posiblemente sea por aquí, uh-huh. ou desde Oporto para chegar a Ourense, pois era unha vía rápida, non? O sea, uh-huh. en pouco tempo podíamos estar aquí con esa posibilidad de acceder a dous aeropuertos, bueno, todas estas ventaxas que hai, como comentábamos a semana pasada, pois nun radio de 200 kilómetros, 7 millóns de habitantes, e iso non hai outro sitio en España que teña esa particular ventaxa, non? De ter esa posibilidad de acceder a un sitio como este. Potencialmente muy interesante para desarrollo, pero olvidado totalmente por las autoridades, culpables en este caso de que esto no se vaya adiante. Que ayude a desenrolarlo. Y además, o feito de que se pueda entrar directamente en Portugal, puesto que en Portugal hay otro lado, vamos, a 4 minutos, teñen el Ponte da Barca y a otras estradas directamente, con que tú acabas de decir, ¿no? Efectivamente, enlaza con Vigo, o sea, con esa. Ese travesar que vai hasta Lisboa, que nos cubre toda esa zona de Portugal e que nos pon en un punto de un disparo directo para chegar a Ourense, unha penetración por interior hacia toda Galicia de unha forma fácil e rápida, non? Claro, claro. Que son potenciales visitantes e potenciales clientes de esa zona, lógicamente. Evidentemente. Estou puñando no mapa de unha forma definitiva, non? Claro. Ter estos valores a menos de media hora de cualquier parte donde hay una población numerosísima, ¿no? Eso sería vital para todo esto. Hay que tener en cuenta que de Lobios, por ejemplo, fanse unas feiras mensuales, ¿no? Sí. E inmediatamente creáse un conflito de acumulación de xente. Por exemplo, na Feira de Lobios, o segundo domingo de cada mes, empeza a chegar xente por todas as partes, e metes 4.000 personas rápidamente aí, e claro, non sabes como digerir eso, tráfico e tal, que creou unha problemática, e isto pasa cada vez. Iso indica a facilidade que estamos de chegar a cualquier parte, entre de Portugal, desde varias direccións diferentes, ¿no? Entonces, imaginémonos o que significaría iso, además, con unha vía de comunicación razonable, non? Con os criterios, pois, constructivos adecuados. Pois isto sería un paraíso para poder desenvolver aquí un futuro para Galicia, por un punto singular que ten estratégico de comunicación hacia, de proximidade hacia núcleos moi importantes. E expandir a zona, lógicamente, por esa zona, que, claro, quedaría moito máis... con posibilidades de poder acceder e ter moitísimas máis produtos para a xente, non? Evidentemente, eu creo que había que darlle unha oportunidade pois para poñer todos estes valores naturales polos en valor, non? Valores claro, naturales, históricos, geológicos, porque non hai que desencontrar pois que temos aquí un termalismo, que é un elemento fundamental para esta zona, o sea, que realmente cubre ese sector, ese vector naturaleza en todas as súas dimensións, pues, de unha forma importantísima para atraer como reclamo hacia sectores moito máis, como un sitio dos importantes, non? Claro que sí. Ademais, isto sería unha esta estrada sería como unha, como se fora unha arteria, non? Que parte desde Ourense podes presentarte un pouco tempo en Portugal, por exemplo, ou esta comarca. Sí, que a forma máis fácil de chegar, por exemplo, desde Galicia hasta o Porto, non? Uh-huh. O sea, toda esa vía donese, pues sería a forma máis fácil de chegar toda o litoral portugués dunha forma, é un vector rápido, non? Que vaise por aí, o que decíamos, de Ponte da Barca, Arcos de Valdivia, Viana do Castelo, bueno, cruciríamos con dúas autovías e unha autopista, non? Que cortaríamos nesa dirección, o sea, que nos puñía en cualquier parte, xa digo, de Galicia, cruzando rápidamente hacia Vigo, non, por aí toda esa autopista e hacia o sur, pues tirando todo o litoral de Portugal, pues con esas comunicacións fáciles. Eu digo que desde aquí vamos a Ourense ao Porto a comer, por exemplo. Entonces, aquí decides así, non? Sí. Porque estamos nesas proximidades. Pues bueno, quixemos facer neste caso, Xosé, poñer en valor ese traballo que están a facer os de Plavalli, desexarlle moitísimos éxitos, non? Efectivamente. E ademais de Plavalli, digo, aproveitando xa un momento de despedida, pois teño unha grata noticia que despois lle comentaré a Lizardo, que acaba de porse en contacto comigo o director da película Nove Olas, que aí va a ver se próxima semana falamos con él, non? Sí. Porque acaba de confirmar a súa presencia nese traballo conxunto que vai facer con Biodoc, Lizardo. Ali é outro lado da fronteira, sí. Efectivamente, de Soaxo. Pois, xuntamente con Plavalli, pois hai uns acuerdos para facer aquí en Lobios tamén, ou en Lobios ou en Trima, donde corresponda, pois facer unha parte deses programa tan interesante que ten sobre documentales, e incluir a película Nove Olas. Esa está xa confirmada, ¿eh? Bueno, pois sí, excelente noticia. Efectivamente, aproveitamos para comentar esto, sí, ao margen da estrada, pero bueno, tamén para ir a Portugal, o que veñan os portugueses a Lobios, tamén precisamos de estrada, o sea que ten relación a cousa ca outra. Sí, claro. O intercambio, sí, que desde Plavalli estamos intentando organizar con Biodoc para intercambios culturales, sí, para o mes de agosto. Muy bien. Bueno, pues, sí, muy boa noticia. Pues felicitacións polas dúas partes, non? Exactamente. Xosé, que te agradecemos moitísimo, que seguiremos en contacto, que a semana que ven posiblemente teremos un impasse, porque resulta que vamos de bolos, vamos a representar o teatro, a obra de teatro al Llagosta. Sí. Iremos facer un bolo. Despois da Semana Santa, pois volveremos a conectar como sempre, desexar que pasedes unhas felices Pascuas, como se suele decir. Exactamente. Igualmente, pois nada, pois quedamos así. Ademais, xa sabes que temos algún tema personal, sí, tamén para a próxima semana que nos vai dificultar algúns problemas, pero vamos, incorporaremos despois con toda energía. Muy bien. Desexamos xa, precisamente, moitísimo, de corazón. Bueno, moitas gracias, Lizardo. Gracias, moitas gracias a vos, que faltaría máis, por darnos a oportunidade de explayar as nosas ideas ao aire. Muy bien. A ver si alguien a recolle. A ver. O gallá. No, coa esa intención facémoslo, sí, señor. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues, Udito, felices Pascuas. Gracias, vale. Igualmente. Una pena. Hasta a próxima. Venga, despedimos a nosos contertulios con música e seguimos aquí con todos vostedes. Con cualquiera y bailarla poco y poco. arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten arrumba que cada día me gusta máis. Para cantar ben a rumba, para ser un bon rumbista. Hai que ser desvergonzado, tamén hai que ser marrista. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta que cada día me gusta más. Todos los que cantan bien arriman son a guitarra. Y yo como canto tan mal, ne machejo ne me chamen. Arrumba, arrumba, arrumba y baile. Yo no sé yo que ten arrumba que cada día me gusta más.